राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 26 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबरा धरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। मूल बात यह है कि शास्त्र में जब जो जन्म मरण हो रहा है बार बार, उससे रहित तो परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वास्तव में कल भी बताई थी बात, आज भी बताता हूँ। एक बात बैठी हुई है कि हम संसारी आदमी हैं और परमात्मा को प्राप्त करना है, ये नई बात है। बात वास्तव में ये नहीं है, नया तो जन्म मरण है। हमारी पुरानी संस्कृति है, उसके अनुसार तो हम भगवान के पास हैं। काश भगवान के हैं हम, जिस भगवान को हम चाहते हैं उस भगवान के खास तंत्र का है। ममई वारसो जीवलोके जीव भूत सनातना, ये बात बैठ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। परमात्मा की प्राप्ति का बड़ा विशेष उत्साह हो सकता है हमारा, क्योंकि हम परमात्मा के संतान है। ममई वारसो जीव लोके जीव भूत, तो परमात्मा की प्राप्ति चाहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, सहज है, स्वाभाविक है। रामायण में भी ये कहा, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुपराशी। ईश्वर अंश, ईश्वर का तो अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है और चेतन है, अमल है, शुद्ध मल रहित है, सहज सुपराशी, स्वाभाविक सुखराशि है। ये इनका स्वरूप है, अपने जितने स्वरूप है, जितने प्राणी है उसका स्वरूप है। ये बात मनुष्य समझ सकता है, पशु पक्षी वृक्ष धूप आदि नहीं समझ सकते। इस बात को मनुष्य जान सकता है कि हम ईश्वर के अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, शुद्ध है, सहज सुखराशि है, ऐसे मूल में है। सो माया बस बहेऊ गुस्वामी, माया के बस में हुए हैं हम, संसार के नहीं है, जन्मने वाले ही नहीं है। माया बस बहेऊ गुस्वामी, बंधो कीर मरकट की नहीं। जैसे कीर सुवा होता है सुवा, और जैसे मत्स्य बंदर होता है, ये जो पिंजरे में और बसी बंध जाता है, ये बंधा है। पहले बंधा नहीं था, खुला था, ये बंधा है। इस तरह से हम इनकी माया के बस में हुए हैं, हम माया के ही बस में थे नहीं है, ऐसे ही हम हैं ऐसी बात नहीं है। हमारे बहुत भाई बहनों के बीच में ये जची हुई है कि हम संसारी जीव हैं, जन्मने मरने वाले साधारण जीव हैं, हम परमात्मा को प्राप्त कैसे करें? परमात्मा बहुत ऊंचे हैं और है, हम तो साधारण जीव हैं। हम साधारण जीव होते हुए भी हम संसार के नहीं है, संसार में एक जगह रह सकते ही नहीं। संसार के हो तो संसार में तो एक जगह रहे, एक समान रहे, एक जगह कहाँ रहते? 84 लाख जोड़ी में घूमते, तो 84 लाख घोड़ी में जाते हैं तो हम 84 लाख के कैसे हुए? किसी एक जगह टिकते ही नहीं, टिक सकते ही नहीं, कैसे टिक सकते? हम है परमात्मा के अंश, परमात्मा के यहां जाने बदे यद गाने पर तनते, फिर लौट कर नहीं आते। क्यों नहीं आते? हम घर पर पहुंच गए तो ये सब मुसाफरी है, ये हमारे घर नहीं है, ये हमारा देश नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, हम परमात्मा के संतान है, परमात्मा के पास रहने वाले हैं। ये एक धारणा करनी चाहिए, धारणा। मैं चाहता हूँ ऐसे सब भाई बहन ऐसा माने कि हम परमात्मा के पास रहने वाले हैं। ममई वांश हो परमात्मा ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन रामदर सहज सुखराशि सहज सुखराशि। इस वास्ते दुख सुख ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि दुख के साथ में हमारी सहयोग है नहीं। सहज सुखराशि है, सहज स्वाभाविक सुख के राश है, रमन है, मल नहीं है, दोस्त नहीं है, ये माया बस भये माया के बस में हो गए, माया के बस में है नहीं। हम सुगा और जो बंधन होता है वो पकड़ा जाता है, दोनों पकड़े जाते हैं, जन्म से ये पकड़े हुए नहीं है, पकड़े हुए खुले रहने वाले हैं। सो माया बस भय गुसाई बजो कीर मटकट की नाई। हम परमात्मा के अंश हैं, ये सबके भीतर में बैठ जानी चाहिए ये बात कि हम परमात्मा के अंश हैं। हमारे माता पिता भगवान है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ आप हमारे आप ही हो, तो हम परमात्मा के प्यारे पुत्र हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, रामायण में लिखा सब मेरे पुत्र हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे उत्पन्न किए हुए हैं सब जीव। परंतु इस बात को सब जीव नहीं समझ सकते, मनुष्य समझ सकता जरूर। इस वास्ते कहा गया हम जो जितने मनुष्य हैं वो परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा का अंश होने से परमात्मा के खास नजीक है, मैंने नजीक है। अपना बेटा तो अपना नजीक होता है, अपना पूरा उत्तराधिकारी होता है, ऐसे हम परमात्मा के प्यारे पुत्र हैं। ऐसा मान लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। हम समझते नहीं परंतु कहा है भगवान जो जीव लोग जीव भूत सनातन, गीता में कहा, रामायण में कहा, उपनिषद में कहा, अमरतेश्वर पुत्र। तो हम परमात्मा के नजीक हैं, इस वास्ते हताश नहीं होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में हमारे को हताश नहीं होना चाहिए। सांसारिक काम करे उसमें तो हम आशा रखते हैं, जिसमें दोनों बात होती है, घाटा में देगा नफा भी होता है, पर परमात्मा की प्राप्ति में घाटा होता ही नहीं। घाटा वो कैसे, वो परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, इस तो नफा ही होगा, घाटा हो ही नहीं सकता। संसार का काम नया काम है, उस नए काम में घाटा भी होता है नफा भी होता है, दोनों तरह का होगा। पर पारमार्थिक काम में तो नफा ही नफा होता है, घाटे का काम ही नहीं, असली चीज है वो। तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये हमारा असली काम है। हम भगवान के पुत्र हैं, अमृत से पुत्र, परमात्मा के पुत्र है, ये धारणा होनी चाहिए। हमारी धारणा हुई है कि वो संसारी है, संसारी है नहीं, संसारी बने हुए, संसारी नहीं है, है हमारा परमात्मा के। संसार में रस गए इसमें, परंतु हम है परमात्मा के। तो इस बात के ख्याल करने से एक भीतर में उत्साह आता है, मन में एक उम्मीदवारी होती है कि हम भगवान के हैं, हम मामूली थोड़े हैं, हम परमात्मा के हैं। ऐसी बात होने से आदमी के भीतर में एक भगवान के प्रति भाव पैदा होता है, भगवान हमारे हैं, भगवान को प्राप्त होना हमारे को प्राप्त होना है, ये तो असली अपना काम है। ये काम नकली नहीं है, बनावटी नहीं है, ये असली काम है। अनुमान से भगवान के पास है, एक बात ये पक्की कर रही है। अब दूसरी बात बताओ, है हम जो शरीर में है, ये शरीर प्रकृति का है, हम परमात्मा का अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन स्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि। पूरा शरीर है ये प्रकृति में स्थित होता है, इस वजह से शरीर हम नहीं है। क्यों? शरीर माँ के पेट में बना है, और जब मर जाते हैं तो शरीर को छोड़ देते हैं। शरीर है ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, हम चल देते हैं, तो शरीर में हम आए हुए हैं, हम शरीर नहीं है। परमात्मा का अंश पहली बात, और दूसरी बात यह कि हम शरीर नहीं है। शरीर जड़ है, हम चेतन है। शरीर बना हुआ है, छूट जाएगा। इसमें एक बहुत मानविक बड़ी बढ़िया बात है, एक ध्यान देने से समझाओ है। देखो हमारे साथ कुछ दिन रहे और फिर हमारे से वियोग हो जाए, उसमें ममता करनी नहीं चाहिए। अरे ममता होती भी नहीं, जो संयोग हुआ वियोग हो जाएगा उसके साथ मेरा अपना कैसे होगा। जैसे मैंने दृष्टांत कहा, भाई हम रस्ते चलते हैं, एक दूसरा भाई आ गया साथ में, कोस दो कोस वो चला, वो अपने मार गया, हम अपने मार गए, तो उसमें मेरा अपना कैसे होगा। ऐसे आपका स्त्री है, पुत्र है, भाई है, बहन है, भतीजा है, भौजाई है, ये सब मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे, मिले हैं बिछुड़ जाएंगे, बिल्कुल बिछुड़ जाएंगे। सच्ची बात है, मिले हैं सच्ची बात है, तो बीच में मिले और बीच में बिछुड़ जाए, उनमें ममता कैसे। ममता तो उनके साथ करनी चाहिए जिनके साथ हम रहे हैं, परंतु परमात्मा से कभी अलग हुए नहीं, कल भर होंगे नहीं, कभी अलग हो सकते नहीं। परमात्मा चाहे अलग होना तो वे अलग नहीं हो सकते, हमारे से दूर हो नहीं सकते। जहां जाके जहां भगवान साथ में रहे तो भगवान के साथ ममता होनी चाहिए, संसार के साथ ममता होनी चाहिए। सत्संगति के द्वारा असली बात समझनी है। समझनी क्या है कि हम भगवान के साथ ही है, हम संसार के साथ ही नहीं है। संसार प्रकृति से बना हुआ है, अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम रा पदराजी रोम कोट कोट ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों में हमारी चीज गत्ती भर भी नहीं है, केश भर भी हमारी चीज नहीं है, हमें चेतन परमात्मा दे, ये सब है जड़ उत्पन्न और नष्ट होना चीज। और मान लिया कि धन मेरा है, ये घर मेरा है, ये कुटुंब मेरा है, ये मेरा नहीं है, मूल में मेरा नहीं है, मेरा होकर छोड़ते हैं तो जोर पड़ता है, हमारा है ही नहीं है पहले ही। अगर इस बात को सच्ची माने तो हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, संसार के साथ मिले जुले हम नहीं है, हम और है, हम चेतन है, जितने जीव है सब चेतन है, शरीर जड़ है, सब शरीर सब सब संसार है, ये संसार हमारी चीज है ही नहीं। एक और मैं कहरी बात और है, दो बातें हुई, परमात्मा के हम है संसार ये नहीं है और संसार हमारा नहीं है, ये प्रकृति अलग है। तीसरी ये बात है, इसके साथ मेरा पड़ा नहीं है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि हम है परमात्मा के साथ ही, हम संसार के साथ ही नहीं है, साथ में हो गए बैठ गए बातचीत करने लगे पर यहां के नहीं है। जैसे इस पंडाल में भाई और बहन आ गए सत्संग सुनने के लिए, तो सुनने के लिए आ गए तो कुटुंब थोड़े हो गए, एक काम आए काम करने के लिए, इस तरह से संसार के साथ हम मिले हुए हैं, तो मिले हुए भी मिले हुए नहीं है, हम अलग हैं। दूसरी जो मार्मिक बात बताता था वो एक मार्मिक बात बहुत विलक्षण है, संसार हमारे को कुछ नहीं दे सकता, सब संसार मिलकर के भी हमारे को मुक्ति नहीं दे सकता, हमारे को भगवान का प्रेम नहीं दे सकता, भगवान के साथ मिला नहीं सकता, पूरा संसार सब अनंत ब्रह्मांड सब के सब मिल जाए तो भी हमारी मुक्ति नहीं कर सकता, और हम चाहे तो संसार की मुक्ति कर सकते हैं, क्यों मुक्ति चाहने वाले जीव है, जड़ चीज है नहीं, मुक्ति होती है जीव की होती है, जड़ चीजों की होती नहीं है, हम संसार मात्र को मुक्त कर सकते हैं, संसार मात्र हमारे कुछ नहीं सहायता कर सकता, संसार है शरीर है एक है, शरीर है ये हमारा नहीं है, संसार का साथी है, संसार बड़ा भारी है उसका बहुत छोटा शरीर, संसार का है हमारा नहीं है। आप इतने बैठे हो इसे विचार करो कि संसार पर आपका हक लगता है क्या, अभिमान मत होने दो, मरने तो होते नहीं क्योंकि मन को चाहता ही नहीं, मर क्यों जाता है, संसार पर हमारा अधिकार नहीं चलता है, और संसार हमारे को कुछ नहीं दे सकता, संसार मुक्ति नहीं दे सकता, संसार भगवत प्रेम नहीं दे सकता, संसार हमारा कल्याण नहीं कर सकता, हमारे चाहिए वो चीज संसार के पास है ही नहीं, संसार कैसे देगा, ये गुरु ने दे दिया महात्मा जी ने दे दिया, महात्मा जी कैसे दे दे रहे, कैसे दे सकते हैं, अगर मान कल्याण माने तो हमारा कल्याण हो सकता है, पर भी पास में से कैसे दे देंगे, जो संत महात्मा होते हैं वो अपने को बताते हैं कि तुम वास्तव में संसार के नहीं हो परमात्मा के हो, परमात्मा को याद करो, परमात्मा का तुम्हारा घनिष्ठ संबंध है, संसार का आपका संबंध नहीं है, संसार सबका सब मिले तो क्या देगा बताओ। कोरे जर्सी से क्या देंगे हम आपको, धरती मातृ से दे नहीं सकते। हम संसार का कल्याण कर सकते हैं, संसार से हमारा मूल्य अधिक है। हमारे सामने संसार भर का मूल्य कम है। संसार मात्र जल है, हम चेतन है, हम परमात्मा के अंश है। संसार प्रकृति का अंश है, संसार प्रकृति से बना हुआ है, हम परमात्मा से बने हुए हैं। हमारा शरीर है वो संसार का है, तो शरीर तो छूट जाएगा, शरीर तो ही है। तो इसमें एक एक शंका आती है, चौथी बात है, एक शंका आती है। वो शंका आती है कि मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई है, जगह जगह कहा मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानस होते हो दुर्लभ मंत्र में बेहतर। तो जगह जगह हिंदी ग्रंथों में संस्कृत ग्रंथों में मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया, तो दुर्लभ क्यों बताया फिर? शरीर हमारा नहीं है ऐसा क्यों दुर्लभ बताया? तो इसमें दुर्लभ बताया है विवेक शक्ति का। विवेक शक्ति जो मनुष्य में है वो पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं है, जलचरों में नहीं है, थलचरों में नहीं है, नमचरों में नहीं है। वो विवेक शक्ति जिससे जड़ क्या है, चेतन क्या है, हम क्या है, संसार क्या है, इन बातों के जानने की शक्ति, वह शक्ति के कारण से मनुष्य महिमा है। मनुष्य शरीर की महिमा वह विवेक शक्ति से है, तो विवेक शक्ति की महिमा है वह, इस शरीर की महिमा नहीं है। इसमें ये विवेक है, ये हम समझ सकते हैं। अभी जैसे मैंने बातें कही कि हम परमात्मा के हैं, संसार के नहीं है, इस बात को समझ सकते हैं। हम समझने की ताकत मनुष्य मात्र में है। कोई किसी वंश का हो, किसी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो, अंतज हो, उसमें भी ये शक्ति है। उस शक्ति को लेकर महिमा है, ये हनुमान को लेकर महिमा नहीं है। विवेक की और विवेक का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है। हर एक चीज का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होते हैं। अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया मिठाई है, ज्यादा ज्यादा अजीर्ण हो जाए रोग हो जाएगा, बढ़िया से बढ़िया चीजें खराब हो जाएगी। तो सदुपयोग दुरुपयोग, तो इसका सदुपयोग हम कर सकते हैं। सदुपयोग करे तो ये सभी सब चीज काम ही हो जाएगी। तो सदुपयोग और दुरुपयोग है, ये विवेक के द्वारा सदुपयोग होता है, और विवेक का आदर न करे दुरुपयोग होता है। जहाँ उत्तरकांड में रामायण में आता है सबसे दुर्लभ मानुष देही, मनुष्य ही बड़ा दुर्लभ है। जीव चराचर जाचत देही, चर अचर जीव सब साथ है या मनुष्य बने, तो मनुष्य दुर्लभ है। तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, तो मनुष्य की महिमा क्यों है? कि हमें नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुबदैनी सब आते की उसमें। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, उसके बाद वे उत्तरकांड में छबत लिखी, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान वैराग भक्ति सुदेश, पांच बातें लिखी। अब यहाँ नरक बताया, नरक कर एक चौरासी लाख जोड़ी, ये छह चीजें हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, नरक स्वर्ग, नरक लिखे नरक, नरक दो तरह का होता है। एक नरक है स्थान विशेष नरक कुंभ पाक आदि, और दूसरा नरक होता है कीट पतंग पशु पक्षी पशु सांप बिच्छू वगैरह आदि बन जाना, वो स्थान नरक योनि विशेष नरक। एक स्थान विशेष नरक, नरक के दो भेद है, और स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग नरक अपवर्ग भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की विशेष भक्ति, तो ये देने वाली है मनुष्य देही है, तो मनुष्य दे रही कि मैं मांग देने के लिए, तो ये विवेक से प्राप्त होती, विवेक बिना कैसे करूँ मैं, मनुष्य शरीर से कैसे हो जाएगा, अपने यहाँ जो क्षत्रिय है वो विशेष है शिया जी का, शिया जी थे जो अच्छे कर्ण नक्षत्र में जन्मे थे, जन्मे थे बाल फेंक दिए, उनको सिंगणी दे गई, एक सिंगणी थी ब्याई हुई, वो सिंगणी दे गई, तो सिंगणी ने अपना दूध पिलाया, उस खाया नहीं उसको, उसको ले गई अपने बच्चे बच्चों के साथ में दूध पिलाया, वो शिया जी था, तो सिंगणी का दूध पी के जन्मे थे वे, नामी बड़े नामी क्षत्रिय हुए, सिंगणी पास रहते थे, पैरों से दोनों हाथों से पैरों से चलते थे, जैसे चार पगों से सिंह सवे पशु सवे ऐसे चलते थे, वो मनुष्य ने पकड़ लिया, पकड़ लाए पीछे गए, पीछे में मनुष्य पड़े, ये पशु की तरह थे, नामी हुआ सिंह जी राव, क्षत्रियों का वंश है पशिया जी का, तो सिंगणी का दूध पिया था भाई, सिंगणी सिंगणी पाल किया उसका, तो वे पशु ही तेरे चलते, अपने को शिक्षा होती दो पर चलते हैं, अब वे सिंह तो चारों ही पकड़ो चले चला चार पगो में, तो आता पगड़ी चले चला करते, तो ये जब बिना मनुष्य बिना शिक्षा नहीं होती, कहने का तात्पर्य इतने बड़े थे परंतु वो पशुओं की तरह थे, जब मनुष्य मारे तो विदेश में चलना चाहिए, तो बुद्धि तो थी ही पहले, बड़े नामी हुए फिर, तो 12 साल भीड़ो तेरे पाली की प्रवेश सीओ छोड़ कर आयो मूर्द देश, 12 साल भीड़ो तेरे की बात है, तो सीओ छोड़ कन्नौज को आयो मूर्द देश, कन्नौज को छोड़ कर आए, तो ऐसे सीओ जी राव थे, तो वे चलते ही है चारों पैर पर चलते ही देखते बस ही देखते सिंगणी दूध पियो, बड़े तेजस्वी थे, सिंगणी दूध पियो मामल थोड़ी जाए, बड़े महापुरुष थे, तो यहाँ आकर के फिर भद्र शोक बस में किया, तो बिना शिक्षा के बिना विवेक जागृत नहीं होता, तो सिंह जोड़ी में होने पर सिंह जोड़ी की तरह थे, पीछे विवेक जागृत हुआ तो वो विवेक मनुष्य में है, जिस बिना विवेक से वो विलक्षण हो जाता है, वो विवेक शक्ति मनुष्य में, तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग शुभ श्रेष्ठ भक्ति देने वाली है, तो ऐसे शरीर को भी जब तक संग नहीं होता तो जागृत नहीं होता वो विवेक, अब संग हुआ विवेक जागृत हो गया, फिर बड़ी बड़ी क्षति हो गई, ठीक मनुष्य तरीका सब वहां काम चलते वैसे ही, तो वो विवेक शक्ति है उसको लेकर महिमा है, मनुष्य शरीर की महिमा मनुष्य आदमांश की ऐसी आकृति की इसी में ढांचे की महिमा नहीं है, महिमा है विवेक शक्ति की, वो विवेक शक्ति जितनी पैदा करेगा उतना उसकी विलक्षणता आ जाएगी, संत महात्माओं में अच्छे पुरुषों में जो विलक्षणता आई है वो विलक्षणता क्या है, उनमें विवेक है, ऐसा काम करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये विवेक शक्ति मनुष्य में है, परंतु जागृत होती है सत्संग से, सत्संग में जागृत होती नहीं, अब सत्संग की बात वैसे आप मानते नहीं, अब माने बिना माने मेरे कैसे होगा, पशु की तरह हो गए, जितना जितना सत्संग करेगा विवेक करेगा उसमें शांति मिलेगी, उतना आपका लोभ है क्रोध है काम है ये जो माया पशु हुए हो ये माया का परिवार कम होगा, बस सत्संग करके विवेक का आदर करोगे तब, विवेक नहीं करोगे विवेकी पुरुषों की बात नहीं मानोगे तो वो शक्ति कैसे आएगी, इस वास्ते विवेक की बात जागृत होनी चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनसे लाभ होगा। अपने मनुष्यों में है कि पतन की बात तो बंद जल्दी सीख रहे, गणपात करना पया पया बहुत जल्दी सीख जल्दी सीख गया, नरकों में जाने की जल्दी सीखते है। नीचे की जल्दी का प्रभाव पड़ा हुआ है जो विशेष सीखते, हिंदू ज्यादा सीखते हैं, हिंदुओं में ज्यादा है ये सीख नहीं सकती, ये सीख ज्यादा हो जाते वैसे हो जाते। अगर ये सोचे अच्छा और सत्संग समझे तो संत महात्मा हो जाए, अच्छे पुरुष हो जाए। जैसे जैसे सत्संग किया है उस सत्संग करने वालों में विलक्षणता आ जाएगी, तो विवेक शक्ति वो मनुष्य जी में है, वो विवेक शक्ति की महिमा है, तो ये प्राप्त कर सकते हैं आप। तो त्यागों की प्राप्ति हो जाए, क्यों कि विवेक की विवेक का आदर नहीं किया, विवेक का आदर नहीं करा जाए था तो वो किस जगह जाएगी, नरक में जाएगा, और उसे थोड़ी ऊंची होती है स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में क्षीण पुण्य मृत्यु लोग में शांति, मृत्यु लोग में आए फिर स्वर्ग जाए गता गतम गाँव जाना जाना होगा, स्वर्ग अब और कोई मुक्ति में चले जाएगा। और ज्ञान और वैराग्य भक्ति ये जागृत होगी तो भगवान का प्यारा हो जाएगा, भगवान भक्ति प्राप्त हो जाएगी, सबसे श्रेष्ठ भक्ति बताई। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी तो बताई निगुणिया, और इनका कारण क्या है, ज्ञान वैराग्य भक्ति ये चीज है, सबसे उत्तम सबसे भक्ति भगवान की, भगवान के अर्श है, खास भगवान को प्राप्त करना सबसे ऊंची चीज है, उस भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य में अलौकिकता है विवेक की, इस वास्ते विवेक का सदुपयोग करना दुरुपयोग करना, और ये परिवार नियोजन गर्भपात ये भी तो विवेक नहीं हुआ है, गर्भपात कैसे करना चाहिए, और ये विवेक का बम बनाया जाए तो विवेक से बनाया जाए था, बिना विवेक कैसे बनाया जाए। महान पतन करने में विवेक काम है, उत्थान करने में विवेक काम है, सदुपयोग किया जाएगा विवेक का तो मुक्ति हो जाएगी, दुरुपयोग किया जाए तो महान नरकों की प्राप्ति हो जाएगी। दुरुपयोग करने में बहुत जल्दी लगते पड़ी ऊंधे रास्ते में जल्दी पड़ते हैं, सच्चे रास्ता बताना पड़े नहीं पड़े जल्दी से पड़ते मानते नहीं इतना। अब चोटी नहीं रखनी है आप बात कहने की छठ बांध देश होगी, पूछा किसी महात्मा ने कहा संत ने कहा पुस्तक में देखा किसी की कैसी शिक्षा मिली, जवाब नहीं आएगा, जवाब बोल दे ऊंधी बात है ऊंधी बात पकड़ी पर जल्दी छोटी कह तो मने नहीं छोटी मन मने नहीं, बड़े रहो पानी नहीं मिले पिंड नहीं मिले सब कुछ ऐसे ही ऑपरेशन करा देने से पानी नहीं मिलता, अंग भंग होगा वो वही में काम नहीं आता, मैंने ऊंधी बाप जल्दी पकड़ लेंगे छोटी बार पकड़ते नहीं। आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, आप मामूली चीज नहीं हो, आप यो परिवार निवेदन करें यो नरकों में जावे ऐसे आप नहीं हो, आप परमात्मा ममई अंश हो, मेरा अंश है खास मेरा अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुख राशि हो ऐसा महान आनंद रूप हो आप, ये दुख में पड़ेगा नरकों के रास्ते में जाते हैं, नरकों का रास्ता बहुत जल्दी पकड़ते हैं, कृपा करो कृपा ना थोड़ा ध्यान दो विचार करो स्वयं विवेक करो कि हम जो काम करते हैं कैसा करते हैं कैसे आचरण करते हैं, समझो इन बातों को ठीक तरह से समझो, ये मनुष्य में विवेक है मुक्ति पाने की शक्ति है इनमें। ऐसी अलौकिक शक्ति आप में है जो दूसरे किसी प्राणी में नहीं है, देवताओं में ज्ञान है, मैं ज्ञान होने पर भोगवानी मुक्तता है, भोगवानी मुक्तता होने से वे सत्संग आदि भजन ध्यान में नहीं जा रहे, भोगों में लगे हुए हैं, अपने भी यहाँ से इतने करोड़पति लखपति अरबपति बड़े बड़े धनी आदमी है, वे कितने गए सत्संग में? ज्यादा जमा धन है वे नहीं आते, सत्संग नहीं करते, सत्संग कर नहीं सकते, भोगों में लगे हुए हैं। वे सबको ही नीचा समझते हैं, सभी नीचे है, सब हमारे पास आते हैं सभी। तो ऐसे देवताओं के पास बहुत भोग है तो वे समझ सकते हैं, परंतु समझ में लगे कैसे भोगों में लगे हुए हैं, नरकों के जीव दुख में लगे हुए सारे, वे संताप में लगे हुए हैं, 84 लाख जीव वे भी लगे हुए ऐसे हैं। एक मनुष्य शरीर है, उस मनुष्य शरीर में भी जिनकी भोग सामग्री कम है वे धन वे भाग्यशाली है जो सत्संग कर सकते हैं। सत्संग में जाते हैं उनका ख्याल होता है कि हम क्या हैं, किधर जा रहे हैं। ख्याल तो करो आप जा रहे हो किधर, क्या काम कर रहे हो, कैसा कैसा उल्टा काम कर रहे हो। तो सत्संग से आदमी सुधरता है। मैं तो सत्संग से सुधरा हूँ, सत्संग से सुधार होता है। अभी भी पढ़ता हूँ पुस्तकें, अभी भी आपको बातें बताता हूँ तो पुस्तक में पढ़ता हूँ। इसलिए आप लोग भी इस सस्ता साहित्य गीता प्रेस का इसमें आप पढ़ो, पुस्तक आप पढ़ो। वो पुस्तक पढ़ने का वो समय नहीं, वो पढ़ते ही नहीं, उपन्यास दूसरे ऐसे कल्पा और ऐसे ऐसे वैसे पढ़ते हैं। अच्छे पुरुषों का संग बहुत कम मिलता है, जानकार पुरुष बहुत कम है। अब जानकार के बिना जानकारी मिले कैसे? हमारे संग से सत्संग से तो बातें मिलती है, पर वे देखते ही नहीं, उधर ध्यान ही नहीं देते, उधर विचार ही नहीं करते। आप कृपा करो, कृपानाथ आप ध्यान दो, आप परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो, महात्मा बन सकते हो। पाप आप दिजी नहीं आएगा, आप पाप ताप से छूट जाते हो, ठीक हो जाते हो, इसमें संदेह नहीं है। सत्संग से दुराचारी आदमी सदाचारी बन गए, मांस घोर आदमी मांस छोड़ना में सब दुर्गुराधा सब छोड़ने को तैयार हो गए, पर जो मानते हैं वे हो जाते हैं, नहीं मानते नहीं होते। तो आप सबके सब भगवान के पुत्र हो, ईश्वरंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, ऐसा है। सो माया बस भय ऊसाई, माया आपके साथ रहेगी नहीं, आप माया के साथ रहोगे नहीं। माया बस में हो जाओगे, पर माया आपके साथ नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। आप उसके बस में होकर के उसे मोहित हो जाओगे। धन आपके रहेगा, पुरवाया आपके रहेगा, घर आपके रहेगा, क्या चीज आपके साथ रहती, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा आगे। फिर नहीं नहीं नहीं नई नई दुर्गति में जाओगे। या आप विचार करो तो सामने प्रत्यक्ष दिखे, सत्संग करोगे तो दुर्गति से बच जाओगे, सदाचारी हो जाओगे, सद्गुणी हो जाओगे, शांति मिलेगी, प्रत्यक्ष शांति मिलेगी। तो आप मामूली नहीं हो। अब एक और बात बताऊं मैं, आपका जड़ पर एक एक चित्रण पर गए, आप दो चीजें हैं, शरीर सब है, ये सब प्रकृति का है, ये चेतन नहीं है। आप और चेतन परमात्मा का स्वरूप और ये प्रकृति का अंश है। सूर सूक्ष्म कारण तीनों शरीर, तीनों शरीर आपको ध्यान नहीं करते, आपको ध्यान करता विवेक विचार, जिसमें आप विवेक शक्ति में असत का त्याग कर सत्य को ग्रहण करो, सत का त्याग, असत का त्याग, पतन का त्याग, उत्थान की त्याग ग्रहण करके और महात्मा बनो, संत बनो, श्रेष्ठ पुरुष बनो। आपको खुद को शांति मिलेगी, प्रत्यक्ष में शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा। जो जो दुर्गुण दुराचार छोड़ोगे तो ही तो आपको आनंद मिलेगा। हथरू में जाओगे तो फंस जाएगा, परंतु इसमें जेस ज्यादा है उधर उल्टे फंस जाता है। होना चाहिए ज्ञान विवेक की तरफ, पर विवेक न रहकर अविवेक में फंस करके उधर चले जाते हैं। तो आप सबके सब संत महात्मा बन सकते हो, और वो बनने के लिए ये सत्संग आयोजन है। सत्संग का आयोजन करना, इसमें असली सत्य बात को समझना, सत्य तत्व को समझना, जिसमें आपको समझ पड़े, ऐसा सत्संग। तो इस सत्संग के द्वारा लाभ होता है, हमें लाभ हुआ है, आपको लाभ हुआ है। कुछ लाभ हुए बिना आप ठहर नहीं सकते, और इससे भी बहुत ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा लाभ कर सकते, बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। परंतु थोड़ा कृपा धन दो, थोड़ा विचार करो, आप करो विचार करो, भगवान के भजन में लगो, भगवान के चिंतन नजीक पहुंचोगे उतना ही प्रकाश मिलेगा। जैसे सूर्य के पास पहुंचने से प्रकाश मिलता है, सूर्य ग्रहण जो दूर होता है आड़ लगाती है, जो आड़ लगती है तुम्हें प्रकाश कम मिलता है। सूर्य का प्रकाश अपना सूर्य प्रकाश होता है, इसी तरह से विवेक रूपी सूर्य के पास आप चलो। वो विवेक सबको दिया भगवान ने, सबको विवेक दिया, विवेक सब में है। सत्संग के कारण से विवेक होता है, बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा में सुरबन सोई, गोस्वामी बना देगा बिन सत्संग विवेकन हो, विवेकन हो ही लिखा है। परंतु वास्तव में विवेक शक्ति आप में है, मनुष्य मात्र में, सत्संग से वो जागृत होता है। विवेक विवेक नया बाहर से आता नहीं है, किंतु सत्संग करने से भीतर जागृत होते, क्या करना चाहिए, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो आपका स्वरूप चेतन है, आपका शरीर ये रूप नहीं है, आपका स्वरूप तो माँ के पेट में पड़ा है, ये आपका आपका स्वरूप नहीं है, आप हो चेतन। इस शरीर को जानने वाले इधर शरीरों को क्षेत्रम, इसको क्षेत्र बताया, ये तो जो व्यक्ति इसको जो जानता है वो क्षेत्र की है, वो चेतन है। उपेतमता क्षेत्र की उस क्षेत्र कहते हैं, ये तो नजीक है, इधर शब्द थोड़ा दूरी पर है, ये तो बहुत नजीक का वाचक है, अहम का वाचक है। जो व्यक्ति इस अहम को जो जानता है, वो जानने वाला वो चेतन है, वो परमात्मा का अंश है साक्षात। इस वास्ते उसमें विवेक शक्ति है, उसको समझो। क्षेत्र के विचार माम विद्धि, क्षेत्र के माम के साथ एक है, शरीर के साथ एक नहीं है। आप शरीर साथ एक नहीं हो, शरीर छोड़ दिया, जो शरीर जड़ है इसको जा देंगे, मार देंगे इसको, वो चेतन है। तो ये चेतन चेतन दो चीज है, दो में आप परमात्मा के पास हो, वो बात मैंने बात पहले कहा आरंभ में कि आप परमात्मा के साथ ही हो, परमात्मा के अंश हो, प्यारे पुत्र हो भगवान के। सो माया बस भय, माया के बस में हो गया। क्षेत्र के चाबी माम विद्धि सर्व क्षेत्र स्वर्थ, सब क्षेत्रों में क्षेत्र की मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, सब क्षेत्र स्वर्थ क्षेत्र क्षेत्र के क्षेत्र क्षेत्र के दोनों में ज्ञान, ये मत में मत ज्ञान है, जड़ क्षेत्र ज्ञान। क्षेत्र अलग चीज है, ये तीनों शरीर और है, सूर शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, ये सब प्रकृति का है। और शरीर को जानने वाला, शरीर उदाहरण करने वाला ये चेतन है। अब ये शरीर के मुंह में फंस जाने से ये दुख भरा है। शरीर से ऊंचा उठो आप, शरीर से ऊंचा उठ जाओ तो कब उठोगे, भगवान का भजन करो, सत्संग करो, इस सत्संग के द्वारा शरीर से ऊंचे उठ जाओगे, शरीर के मुंह में फंसोगे नहीं। शरीर आप नहीं हो, शरीर जड़ है, जड़ चेतन दो विभाग है। आप चेतन विभाग हो, स्वयं जानने वाले हो, शरीर को जानने वाले हो, शरीर के उत्पत्ति विनाश को जानते हो। आप से पैदा हुआ है, शरीर मरेगा, शरीर घटता है, बढ़ता है, मिटता है, पैदा होता है, ये आप नहीं हो, आप आए हो। शरीर तो पैदा हुआ माँ के पेट में, आप पैदा नहीं हुए हो, आप आए हो। स्वर्गादिक जागर आते हैं, नरकों में जागर आते हैं, भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, तो मनुष्य शरीर में विवेक देते हैं, विवेक के कारण से आप उनमें ऊंचे होते हो रहे हो। वो विवेक भगवान का दिया हुआ है, विवेकन हुई का है, होता ऐसा मालूम होता आपको, विवेक है आप में, सब में है, वो विवेक जागृत होता है, जागृत विवेक भीतर से जागृत होता है, उस विवेक शक्ति में भी फर्क पड़ता है। जो जो सात्विक पुरुषों से सेवन करता है, सात्विक चीजों का निर्देश देता है, तो विवेक जागृत होता है, राग चीज नहीं होता, तप चीज नहीं होता है, आग मोह प्रजा देश कालंग कर्म से जन्म से ध्यान मंत्र हो तो संस्कार हो, दस हेतु गुण हेतु है, दस हेतु है, दस में सात्विक चीज होगी तो सात्विक से विवेक बढ़ेगा, सत्संग करोगा साथ विवेक बढ़ेगा, विचार बढ़ेगा तो पाप कम होंगे, श्रुति स्वभाव पाप छूट जाएंगे। जो जो सत्संग करेगा, अच्छा विचार करेगा, विवेक का आदर करेगा तो पाप छूटेगा, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सत्संग के द्वारा लाभ होता है। रुपयों से लाभ मानते हैं आप, रुपये लाभ है, रुपयों से चीज वस्तु सुगमता से मिल जाती है, इतना लाभ होता है, जीने का निर्वाह करने की चीजें सुगमता से मिल जाए, इतना सा लाभ रुपये से होता है, इतना लाभ रुपये से होता है। रुपयों से बुद्धि श्रेष्ठ नहीं होती, बुद्धि श्रेष्ठ सत्संग से होती है, रुपया से आराम चीज चीज जो निर्वाह मात्र का आराम हो जाएगा, वो भी विवेक होता है तो शांति होती है, विवेक हुए मैंने लोभ में लग जाता है तो रुपया ने लोभ में लग जाता है, उसका चेहरा पूरा हो जाता है, चेहरा ठिकाना नहीं रहता, बात ठिकाना नहीं रहती, बात नहीं कर सकता, बहुत भयंकर दोष होता है उसमें, तुम करें क्या, उस समझते ही नहीं, वो समझता है बस। कलकत्ता में एक धनी आदमी से पूछा, इतने धन करोगे क्या, आप गए रोटी कपड़ा चाहिए निर्वाह सौभिक हो जाए, न कर्जा रहे न कोई दूसरे जाना पड़े, इतने ज्यादा क्या करोगे। वो सज्जन बोले इसका उत्तर नहीं है हमारे पास, लाखों रुपया लाख करोड़ रुपया लाख करोड़ बोले अरबों रुपया कमाओ फिर कमा जाओ, करोगे क्या, क्या करोगे, इतने रुपये से आप करोगे क्या, अधिक रूपये क्या है, कूड़ा बीमार है, मैं इतना धंधे नहीं हूँ, सब छोड़ कर मना पड़ेगा, साथ में चला गया नहीं गोली है, आप करोगे क्या, कहा कि ऐसा हमारे पास उत्तर नहीं है, ये कहा क्या करो बोलो, तो क्या है उधर लगे रुपये कमाने रुपये कमाने लग गया, मुर्ख दबल लगे मुर्ख दबल गया, मांस महीने में लगे उसमें लग गया, जिस दिन लग जाते हैं उधर ज्यादा बैल बह जाता है, उसमें में बह जाता है, सोच तो देखो अच्छे काम में लगो, अच्छी पुस्तक पढ़ो, अच्छे पुरुषों का संग करो, जिन्होंने आपने उन्नति करी है उनका संग करो, जिन्होंने अपने जीवन को शुद्ध बनाया है, निर्मल बनाया है, पढ़ाने के उद्योग में है, ऐसे पुरुषों का संग करो तो वैसे आप बनोगे, और जिन्हें पतन किया है वे पहले परिवार निर्धन किया है, मतलब पात किया है, उन्हें करो वैसे ही हो जाओगे। डॉक्टर एक डॉक्टर ने सुनिए हजारों गर्भपात किए फिर रात दिन उसी में लगे हुए गर्भपात करने लगे हुए, ये भयंकर भयंकर पाप करने में रात दिन लगे हुए, गाय मारने में लगे तो गाय मारने में लगे रात दिन, रात दिन गाय मारते हैं। इस वास्ते आप सब सब बस विचार दोनों करो, जिन आदमियों ने कुसंग में पड़े हैं सत्संग में पड़े हैं दोनों देखे हैं ना, दोनों का विचार है, सबके सामने दोनों विचार आते हैं, विशेष अच्छे विचार आते हैं सत्संग से, सत्शास्त्र से, सद विचार से, तीन विचार है, तीन चीजें पुस्तक सूची अच्छी पढ़ने से, अच्छे पुरुषों का संग करने से, स्वयं विचार करने से, स्वयं खुद विचार करो कि मेरा लाभ किस में है, शांति किस में है, आनंद किस में है, अशांति किस में है, दुख किस में है, तो शास्त्र पढ़ो, सत्पुरुषों का संग करो और फिर विचार करो स्वयं, कि हमारे लाभ किसमें है, तो आपको प्रकाश मिलेगा, प्रकाश में आपको प्रकाश मिलेगा, शांति मिलेगी, ठीक है भाई, इस काम से लो ऐसा ठीक है। मनुष्य शरीर मिला है, इसमें उन्नति की कोई सीमा नहीं है। महात्मा बन सकते हैं, ऊंचे ऊंचे बन सकते हैं, अच्छे अच्छे बन सकते हैं, साधारण रीति से ऊंचे चल सकते हो आप। मनुष्य में जिन्होंने सत्य किया है, सद विचार किया है, स्वयं विचार किया है, वे पुरुष श्रेष्ठ हो गए। प्रत्यक्ष में अपने देखने में सावन सावन है, साथ में खेलने वाले, साथ में पढ़ने वाले, साथ में रहने वाले, जिन लोगों ने अच्छा विचार किया, अच्छे संग में लगे, वे अच्छे हो गए। प्रत्यक्ष बात है ये, कोई छान छिपी हुई बात है नहीं। आप और हम भी बन सकते हैं अच्छे संग से, तो सत्संग का विचार करना, सत्शास्त्रों में विचार करना, स्वयं विचार करना, सोचना। आप विचार करके देखो, परिवार नियोजन कितना नुकसान हुआ है, कितना आसार भ्रष्ट हो गया, कितना व्यभिचार पैदा हो गया, कितना दुराचार पैदा हो गया, अच्छा आदमी मिलना मुश्किल हो गया। अच्छा ईमानदार आज आदमी मिलना मुश्किल हो गया, इतना आसार भ्रष्ट हुआ है। हिन्दुस्तान का कितना पतन हो गया इस परिवार नियोजन से, मिलने की वृत्ति कितनी खराब हुई है। ये राज्य होने से ऐसा सेल टैक्स, इनकम टैक्स ये बढ़ा करके कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पापी पापी द्वारा कितना दुराचार हो गया। प्रत्यक्ष में आनंद था वो है जी। अब अन्न और घास दो खास चीज है, और तीज अचल, इसकी कमी आ रही है। अरे कमी आ गई है। अब जयपुर में भी ऐलान प्रपर्शनी कर दी है कि भाई गर्मी के दिनों में हम जल नहीं दे सकेंगे। जल की कमी आ रही है, अन्न की कमी आ रही है, वस्त्रों की कमी आ रही है, खास चीज नहीं उन्हें कमी आ रही है। पापों पर ये होगा, पाप बढ़ेगा तो ये होगा। कुओं में बांधों में बांध है, बीलों तक पानी भरा रहता, उसमें धीरे धीरे मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है, कुआं पानी नीचे जा रहा है, बोरिंग करे बार बार फिर भी नीचे जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है, पानी कम हो रहा है, क्या दशा होगी राम जाने। जैसे जैसे पाप होंगे वैसे दुख नए नए ढंग तरह तरह के दुख आवेंगे। कितना आविष्कार कितना किया है फिर भी शांति नहीं है, ऐसी दुर्दशा हो रही है। तो भाई आप परमात्मा के हो, ये खास आपको कह रहा है कि हम परमात्मा के हैं, नजदीक पहुंच सकते हैं, बहुत शांति बात कर सकते हैं, दुर्गुण दुराचार छोड़ सकते हैं, सदगुण सदाचार अपने आचरण में ला सकते हैं। सब आप स्वतंत्र है, परमात्मा की प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है। राम दड़ी सौड़े पड़ी सबको खेलो आए, पाप करने में कठिनता होती है, पाप छोड़ने में सुगमता होती है। परीक्षा करके देख लो, आधे मनुष्य और आदमी है, मैंने कह दिया जाए तो मेरे घर भोजन का दे एक रुपया देंगे, रोज ना एक रुपया देंगे, कई दिन बिना बिना मांस का भोजन कर देगा वो, एक रुपया देंगे, अरे 50 रुपया दे 100 रुपये दे, मांस नहीं खाने वाले खा लेगा, 100 रुपये देंगे, थूको 100 रुपये हो जाए। मांस का दाम नाम दे तो गहनी में छू जाए तो स्नान करे कपड़ों से तो थाली में प्रसाद नहीं जाती, ये खाने की चीज है। छू जाए तो स्नान करो कपड़ों से वो खा ले 100 रुपये देने में, अरे मांस खाने वाले 1 रुपया दे हुए भोजन हमारे घर का रहे, मांस खाना नहीं देंगे, 1 रुपये में करते हैं वो। आप देखो पतन की बात है, वो बड़ी कठिन है, परंतु पत्र के बात करते करते वो शुभ हो गई, वो शुभ नहीं दी। अरे निवृत्त होना, निवृत्ति तो महाबला, सदा प्रवृत्ति का नाम निवृत्ति तो महाबला। अब त्याग सुगम है, ज्ञान सुगम है, हरे चीजों का ज्ञान ज्ञान संग्रह करना ये कठिन है, त्याग बड़े सुगम है, बड़े सरल है। इस तरह से मुक्ति सरल है, सबसे सरल काम है, परंतु अभ्यास करके उसको बढ़िया दिया। गायों के सुई लगाते हैं, गायों से दूध लेने के लिए सुई लगाते हैं। बोलो राम राम राम राम राम राम। गो हत्या कर रहा है उससे पाप ज्यादा है, इसमें हत्या कर दे तो मार दे एक बार दुख पाप है, कहां पर लग जाएगा है? मैंने सुई लगाए, बड़े भारी पाप की बात है। बोले हम क्या आप समझाओ क्या, दूध की तरफ वृत्ति है, दूध ज्यादा ले जाओ एक साथ ले लो दोष। ये विचार नहीं कि कितनी तकलीफ कितनी होती है गाय को, गौ माता कहलाती है, दूध सुई ले रहे, बहुत घोर पाप है भाई हो, गाय के सुई लगा रहे दूध लेना है, बहुत पाप है। और वो अपने में क्या पता ऐसे दूध आ जाए तो मालूम, अपने में ख्याल करो महाराज, ऐसा दूध गाय का खून पीना है, गाय का सुई लगाकर दूध लेता है, खून पीना गाय का, कांपन लग जाएगी गाय मेरे, दूसरा दिवस लेता है एकदम पड़ता निकलता है, बहुत पाप की बात है, अन्याय की बात है। पर पाप करते करते पाप में इतनी बुद्धि तल्लीन हो जाती है, वो देखती नहीं, बस पाप ही करना, झूठ कपट करते हुए इतनी बुद्धि हुई, झूठ कपट करने यही ठीक है। एक रुपया का पांच रुपया, दस रुपया, सात रुपया, दस रुपया, दस रुपया, विचार नहीं कर रहे, एक रुपये की चीज है, दस रुपये से दे, खाऊं खाऊं खाऊं हो रहा है। गाय के सुई लगा कर दूध उड़ा कितना खराब है, परंतु वो बुद्धि अब बुद्धि होगी मारी गई, बुद्धि होगी भ्रष्ट, ये अकल में नहीं आती। दूसरे को दुख देकर चूसने का शौक पड़ गया, इसका बड़ा भाई भयंकर प्रभाव। सुई नहीं लगाए महाराज जी, वो खड़े हो सकते हैं है? अब आज से जो सुई नहीं लगाने का व्रत लेवे वो महानुभाव दर्शन देवे। देखो भाई, महाराज ने करी है कृपा कि आज से जो सुई लगाने वाले हैं, जो सुई लगा कर गाय को दूते है, वे आज से खड़ा हो जाएगा, अब नहीं लगाएगा। धन्य धन्य बहुत श्रेष्ठ पुरुष है। और भी भाई ऐसा मत समझो कि हम खड़े नहीं हुए श्वास हम लगाएंगे, ऐसा मत, उल्टा उल्टा अर्थ मत बनना कि हम खड़े नहीं हुए श्वास हम लगाएंगे सुई, ऐसा मत करना भाई, बहुत अन्यायी बात है, बहुत बुरी बात है, बड़े पाप खड़ी हुई है, बहुत ऐसी धन्य है तो ना, धन्यवाद है, ऐसे उलझना ऐसे काम में तैयारी करना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। इस सभा के बीच में हम धन्यवाद देते हैं, बड़ी श्रेष्ठ है, बड़े पूजनीय है, बड़े आदरणीय है। गाय मार दे तो एक बार दुख होता है, ये रोजी रात सुबह शाम दोनों बार दुख, बहुत भयंकर पाप है। गऊ के सुई मत लगाना भाई, याद कर लेना, अब बाधा ने माता ने भाई ने सबने कहना है, ऐसा पाप था। जो खड़े हो गए बहुत श्रेष्ठ पुरुष, बड़े सुख नहीं है। अब याद कर लो, अपने कोई भी सुई नहीं लगावे, याद करना ये। दूसरों को भी ये लोग मना कर आपकी बात दूसरे तक भी पहुंचावे, औरों को पहुंचाओ, औरों को सुनाओ, ऐसा घोर पाप कैसे फसो भाई, कितना दिन जीना है, जीना कितना दिन है, से घोर पाप करो, बाल पाप सुइया ऐसे बिक्री करे कई दुकान लोग सुइयों की बिक्री करते हैं, बेचे है मैंने सुई बेचे थी, बहुत पाप है, बहुत पाप, महान अन्याय करते है भाई, छिप छिप बेचे राज के बंद है, राज की सुनी है मना ही है, वैसे छिप छिप के पाप करे, पैसा लेवा है। राम राम राम राम राम राम राम, वो घोर पाप करते हैं, जो अन्याय करते हैं। कोई बिक्री करने वाला हो वह स्त्रियों काट दो, खत्म कर दो, ऐसी स्त्री बेचो मत भाई। राम राम राम राम, दुकान तो उठा दो, दुकान में तो उठा दो, दिखा दो, वे स्त्री काट दो, बाकी बसी थी जमीन में गाड़ दो, जो भाई कोई दूसरा देवे नहीं, थोड़ा पैसा लगे क्या भाई, थोड़ा खर्चा हो जाए कोई बात नहीं है। यो काम बहुत खराब है, बड़ो नीचो काम है। कृपा करो कृपानाथ, मेरे मन में आती है नई नई विशेष विशेष बातें कहूं, अरे आप छोड़ते आप नीचे नहीं जाते, ऊंचो ऊंचो खेचता नीचो जाए, निराट निराट ही नहीं जा रहे हुए। तो भाई कृपा रखो, पाप छोड़ो भाइयों, संत सज्जनों बहनों माताओं, ये पाप भयंकर पाप है, भयंकर पाप, ऐसा पाप मत करो। गर्भपात जो पाप है वो पाप है, गाय की सुई लगा कर दूर है बहुत बड़ो पाप है, गाय कांपन ला जा करेगी बेचारी ने सुई दे देना, आपने बात सुई कोई दिल में आपने शरीर के सुई लगावे तो पता लगेगा आपको, सुई आपने चीत में घुसा तो ऐसे सुई देने घर में। राम राम राम राम राम, बहुत बढ़िया बात, बढ़िया बात, बढ़िया। आज से छोड़ दो, जो ये खड़ा नहीं हुआ है उन बहनों से कहना है, आप भी कोई लगा के छोड़ दो, भाइयों से कहना है आप भी कोई सुई लगाता हुआ तो छोड़ दो, कृपा करो सुई लगाना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, कृपा करो, कृपा करो। समय हो गया है, पटाया दो दिन का पटाकार बंद कर दो, वो सब मेरे गहरी वास्ते लगा दो। सियावर रामचंद्र की जय। फटाका छोड़ो निकम्मा का मनो खर्च हो गए, दो दिन तीन दिन रह जो फटाका छोड़ो, सबको खर्चा दे करके गाय और घास खरीद गया। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु।